Good morning, everyone. Bună dimineața tuturor. You guys all realize technology has given us unbelievable number of ways to access information immediately, correct? Tehnologia ne-a oferit multe moduri de a accesa informația imediat. 24/7. 24 din 7, tot timpul. But like most things, dar precum multe alte lucruri, too much of a good thing, prea mult dintr-un lucru bun, is not a good thing. Nu e un lucru bun. Nu e bine. For most of us, pentru mulți dintre noi, our lives are filled with ever increasing noise and distraction. Viețile ne sunt pline de un zgomot intens și de distrageri mari. Noise is not a good thing. This is a dangerous thing. Și zgomotul nu e un lucru bun. Zgomotul e un lucru periculos. It's affecting us physically, mentally and spiritually. Ne afectează din punct de vedere intelectual, spiritual și psihic. And it's affecting our relationship with others and with God. Și ne afectează relațiile cu ceilalți și relația cu Dumnezeu. It's affecting our priorities, our focus and our thinking. Ne afectează prioritățile, concentrarea și gândirea noastră. Do any of you have a hard time getting through a sermon without wanting to look at your phone? Vă este greu să ascultați o predică fără să vă uitați pe telefon? You're addicted. Înseamnă că sunteți dependenți. I'm not talking about looking at the Bible. Okay, that's different. Dar nu mă refer la ce înseamnă când te uiți la Biblie. Asta e diferit. I have a problem, you have a problem. Deci eu am o problemă și voi aveți o problemă. We all have a problem. Cu toții avem o problemă. So what do we do? Deci ce facem? How should we live in this noisy world? Cum ar trebui să trăim în această lume zgomotoasă? Think about it. How should we live in this noisy world? Gândiți-vă puțin. Cum ar trebui să trăim în această lume zgomotoasă? Well, we could look at how to fast from technology. Am putea să ne uităm la postul de tehnologie. We could look about having times of silence and solitude from everything. Putem încerca să avem timpuri și momente de solitudine și tăcere și de multe lucruri, de la multe lucruri. We could look at how to spend more time in nature and with people. Putem să vorbim despre petrecerea mai mult timp în natură sau petrecerea mai mult timp cu oamenii. These are good things. Și acestea sunt lucruri bune. These are helpful things. Și sunt lucruri ajutătoare. These are things we should do. Sunt lucruri pe care trebuie să le facem. But there is something even better. Dar există ceva mult mai bun. Something more important. Ceva mai important. What we do with God. Ce facem cu Dumnezeu. Every day. În fiecare zi. With the Father. Cu Tatăl, with Jesus, cu Isus, and with the Holy Spirit. Și cu Duhul Sfânt. So today we're going to look at that. Deci astăzi ne vom uita la aceste aspecte. So before we do, let's go to the Father in prayer. Dar înainte să începem, haideți să venim înaintea Tatălui prin rugăciune. Father, we come before your throne of grace. Tată, venim înaintea tronului tău de har. In the name of Jesus. În numele lui Isus. And we ask that you would speak to us today through your word. Și te rugăm să ne vorbești astăzi din cuvântul tău. I ask that you would give me the words you want me to speak, that you guide and direct me. Te rog să îmi dai cuvintele pe care tu vrei să le spun și să mă îndrumi. And that you would help Denisa to translate. Și să o ajut pe Denisa să traducă. Let the Holy Spirit empower our words. Lasă-l pe Duhul Sfânt să împuternicească cuvintele noastre. To do the work you desire them to do. Să facă lucrarea pe care tu vrei să o facă. In all of our lives. În toată viața noastră. We ask that you give us ears to hear. Te rugăm să ne dai urechi de auzit, minds to understand, minți de înțeles, and hearts to receive, și inimi de primit. We pray in the name of Jesus. Ne rugăm în numele lui Isus. Amen. Amen. So what noise is the most dangerous for us? Deci care zgomot e cel mai periculos pentru noi? Well, I'll tell you, there's three different types of noise. Am să vă spun că sunt trei tipuri diferite de zgomote. Okay. The noise that causes us to take our focus off of Jesus. Zgomotul care ne face să ne luăm privirea de la Isus. The noise that causes us to listen to voices other than God. Zgomotul care ne face să ascultăm la alte voci decât cea a lui Dumnezeu. And the noise that causes us to depend on anything other than or more than the Holy Spirit. Și zgomotul care ne face să depindem de orice altceva mai mult decât de Duhul Sfânt. Now, in my experiences with dealing with other pastors, missionaries, I'm shocked at sometimes how our discussions go. În toată experiența mea și toate conversațiile pe care le-am avut cu misionari și cu pastorii, cu pastori, sunt șocat de experiența pe care ei mi-o spun. We talk a lot about what's going on. Vorbim foarte mult despre ce se întâmplă. And I never hear anybody talk about what God says. Dar nu aud pe nimeni vorbind despre ce spune Dumnezeu. It's like we've gotten our focus totally off of Him and just analyze everything from a worldly perspective. E ca și când ne-am luat privirea de la el și analizăm totul din prisma lumii, prin perspectiva lumii. And it's all that kind of noise in our life that keeps us from God. Și acel zgomot este cel care ne ține de la a fi aproape de Dumnezeu. So what can we do to get rid of this noise in our lives? Deci ce putem face să scăpăm de acest zgomot din viețile noastre? To figure that out, we need to go back to the beginning when the noise originated. Ca să dăm un răspuns, trebuie să ne întoarcem la început, acolo unde a luat naștere zgomotul. And we'll start in Genesis 2, verses 15 through 17. Și vom începe în Geneza 2, capitolul 2, versetele 15 până la 17. And I know you guys are excited to get back into the beginning of Genesis. Și știu că sunteți entuziasmați să privim din înapoi în Geneza. And I always talk about this a lot when I preach because these things are key to understanding how to live today. Și eu vorbesc mult despre aceste aspecte pentru că sunt esențiale în ce privește viața noastră. So Denise, I'm not going to do any English. She's just going to do it. Deci nu o să citesc în engleză, doar o să citim în românește. Domnul Dumnezeu l-a luat pe Adam și l-a așezat în grădina Eden ca să o lucreze și să o păzească. Domnul Dumnezeu i-a poruncit lui Adam: poți să mănânci din orice pom din grădină, dar din pomul cunoașterii binelui și răului să nu mănânci, pentru că în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit. So again, we only have one law. Deci avem o singură lege. Don't you all think if we only had one law, we could obey it, right? Don't you think you could do it? Nu credeți că dacă am avea o singură lege am putea să ascultăm de ea, am putea să o împlinim? But we could. Dar nu am putea. They had the perfect place, the perfect relationship, and they still couldn't. Ei au avut locul perfect, relația perfectă și totuși nu au putut să țină legea aceasta. Now what I see in here is when God speaks his words, these words. Ceea ce văd eu aici este că atunci când Dumnezeu vorbește, these are his words that are his law. His law. Și spune cuvintele acestea care reprezintă legea lui. And he says, if you do not keep my words, you will die. Și spune, dacă nu veți păzi cuvintele mele, dacă nu veți împlini cuvintele mele, veți muri. So here's what I see. You see, God's word, God's law. Deci cuvintele lui Dumnezeu, legea lui Dumnezeu. Are words of life. Sunt cuvinte dătătoare de viață. And anything else are words of death. Și orice altceva sunt cuvinte aducătoare de moarte. And that's what I'm defining as noise. Și așa vreau să definesc zgomotul. If we listen to God, we hear true words. Dacă ascultăm de Dumnezeu, auzim cuvinte adevărate. Anything else is just noise in our life. Orice altceva reprezintă zgomot în viața noastră. Now, when he talks about that this knowledge of good and evil, right? Vorbește despre această cunoștință a binelui și a răului. Because here's the deal. If as long as we don't know about evil, we're not going to do it. But the moment we know about it, we're going to do it. Pentru că dacă nu știm că există răul, atunci nu știm, dar din moment ce știm, facem răul. Right? And because we are not God. Pentru că noi nu suntem Dumnezeu. As much as sometimes we want to think we are. Deși uneori vrem să credem că suntem în viața noastră. So the evil leads to death. Deci răul aduce moarte. And what is death? Și ce este moartea? It's just separation from God. Moartea este separarea de Dumnezeu. Because God is life. He's the source of life. Pentru că Dumnezeu este viața și El este sursa vieții. Okay. Anything else is a cheap imitation. Orice altceva este o imitație proastă. So we are separated because God is holy and just. Deci noi suntem separați de El pentru că Dumnezeu este sfânt și drept. Let's move on to Genesis 2:18. Haideți să privim în Geneza 2:18. Apoi Domnul Dumnezeu a zis: nu este bine ca Adam să fie singur. Îi voi face un ajutor potrivit. Now, you know, he said this to Adam after he had Adam name all the animals. Dumnezeu i-a spus acest lucru lui Adam, după ce Adam a denumit toate animalele, a pus un nume fiecărui animal. So all the animals were male and female. Deci toate animalele erau mascul și femelă. So in a way, in a sense, God was letting him see that they had something that Adam didn't. Deci Dumnezeu îi arăta cumva lui Adam că el avea ceva ce Adam nu avea. Right. So we see in verses 21, 22 and 25, deci what happens. Vedem în versetele 21, 22 și 25 ce se întâmplă. Așa că Domnul Dumnezeu a trimis un somn adânc peste Adam, iar acesta a adormit. Atunci Domnul a luat una dintre coastele lui și a închis carnea la locul ei. Și din coasta pe care a luat-o din Adam, Domnul Dumnezeu a făcut o femeie și a adus-o lui Adam. Omul și soția lui erau goi, dar nu le era rușine. Now, so life was good. Deci viața era frumoasă. There was no sin, no evil. They had the perfect life ever. Nu exista păcat și nu exista rău și aveau viața perfectă. And all they knew was God's holy love. Și tot ce știau ei era dragostea sfântă a lui Dumnezeu. And they were naked. There was nothing, no sin, no deception. They were just what you see is what you get. Și în ei nu exista păcat sau înșelare. Pur și simplu erau perfecți. And also implies about their relationship being pure between them. În acest pasaj arată și acest pasaj arată și what you say? I'm not sure. I started thinking. Sorry. No, forgot. That's okay. Da, relația între ei era pură. Right. But things were going to change very quickly. Dar lucrurile aveau să se schimbe foarte curând. In Genesis 3:1 we will start to see where the noise began. În Geneza 3:1 vom vedea cum a început zgomotul, cum a luat ființă zgomotul. Șarpele era mai șiret decât toate fiarele câmpului pe care Domnul Dumnezeu le făcuse. El i-a spus femeii: a zis oare Dumnezeu să nu mâncați din orice pom din grădină? Now we see from books of Isaiah and other places that really this is Satan. În Isaia și în alte cărți în Vechiul Testament vedem că acesta este Satan. So what's the first thing Satan tries to do? Deci care este primul lucru pe care Satan încearcă să-l facă? To create doubt in Eve about God's word. Să creeze îndoială în inima Evei legate cuvântul lui Dumnezeu. So how did Eve respond to this? Deci cum a răspuns Eva? We see in 2 and 3. Vedem asta în versetele 2 și 3. Putem să mâncăm din rodul pomilor din grădină, i-a răspuns femeia șarpelui. Dar Dumnezeu a zis: să nu mâncați din rodul pomului care este în mijlocul grădinii, nici să nu-l atingeți, pentru că veți muri negreșit. So actually here we see more noise coming into our lives. Deci aici it's vedem cum zgomotul apare din ce în ce mai mult în viața lor. And what is that? Și care este acesta? Eve added to God's law. Eva a adăugat la cuvântul lui Dumnezeu. A adăugat ceva în plus. God said, do not eat or you will die. Dumnezeu a spus nu mâncați sau veți muri dacă mâncați din el. So Eve and maybe probably Adam added just something to help them make sure they don't do that. Și Eva și probabil Adam au adăugat ceva ca să fie sigur că nu fac asta. Don't touch it. Deci nu-l atinge. You will die. Sau vei muri. But God did not say that. Dar Dumnezeu nu a spus asta. And so ever since we've always been adding to whatever God says. Și încă de atunci noi am tot adăugat la ce spune Dumnezeu și tot adăugăm. Just think of all the rules the Jewish elders, the religious leaders made for the Jews to follow that had nothing to do with what God said. Gândiți-vă doar la toate lucrurile pe care conducătorii religioși evrei le-au adăugat la ceea ce a spus Dumnezeu, lucruri pe care Dumnezeu nu le-a spus. And even to this day we always see people wanting to add to what God has said. Și așa se întâmplă și astăzi. Oamenii adaugă la ceea ce a spus Dumnezeu deja. But it's all noise. Dar toate aceste cuvinte sunt doar zgomot. So, after saying this, after he said this, how did Satan respond to that? Deci după ce Eva a spus aceste lucruri, cum credeți că a răspuns Satan? We see in 4 and 5. Vedem asta în versetele 4 și 5. Dar șarpele i-a spus femeii: nu veți muri nici de cum. Dimpotrivă, Dumnezeu știe că atunci când veți mânca din el, vi se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu, cunoscând binele și răul. So here's the lie under all lies that we ever hear. This is the foundation of every lie. Deci aici este mama minciunii, minciuna care se află la baza tuturor minciunilor. This is the source of all noise in the world. Și aceasta este și sursa zgomotului din lumea aceasta. So let me put in my own words what Satan said to her. Deci haideți să spun cu cuvintele mele ce i-a spus Satan de fapt. Hey, Eve, become your own god and take control. Eva, devină propriul tău Dumnezeu și preia controlul. Because you can't trust God. Pentru că nu poți să te încrezi în Dumnezeu. Don't listen to him. Nu asculta pe el. He's holding back on you. El ascunde ceva de tine. He's keeping something good from you. El ține ceva bun de tine. Don't worry about the consequences. Nu te îngrijora de consecințe. God is lying to you. Dumnezeu te minte. You won't die. Nu vei muri. You will experience life to the full. Vei experimenta viața din plin. So what did Eve, how did she respond to all the what he said? Și cum a răspuns Eva? Verse 6. Versetul 6. Când a văzut că rodul pomului era bun de mâncat, plăcut la înfățișare și de dorit să facă pe cineva înțelept, femeia a luat din rodul lui și a mâncat. I-a dat și soțului ei care era cu ea și a mâncat și el. So she buys into what Satan says. Deci ea crede ceea ce îi spune Satan. So instead of focusing on what God says, she starts to look at herself and evaluating life from her own perspective. Deci în loc să se uite la ceea ce a spus Dumnezeu, ea începe să evalueze viața din perspectiva ei. What does she do? She looks at it and says, maybe this will give me some wisdom. Ea se uită la pom și spune, poate că mă va face înțeleaptă. It looks good. I bet it tastes good. Și arată bine. Sunt sigură că e și bun. So, this will give me wisdom. Oh, okay. I'll do it. Deci, o să-mi dea înțelepciune, așa că o să mănânc. So we're always doing this. We hear God's word, but we want to evaluate life from how we want to evaluate. Noi facem asta tot timpul. Auzim cuvântul lui Dumnezeu, dar încercăm să evaluăm viața din perspectiva noastră. Right. And when I always read this, I just cannot help but see how bad Adam was in this situation. Ori de câte ori citesc acest pasaj, îmi dau seama de cât de rău a răspuns Adam în situația aceasta. You know, Adam was supposed to be protecting Eve. Adam trebuia să o protejeze pe Eva. But he's actually using her right now. Dar de fapt el o folosește. You see, he wants to eat the fruit. Pentru că el vrea să mănânce din pom. But God said he would die. Dar Dumnezeu a spus deja că va muri dacă va face asta. Satan says you won't die. Iar Satan îi spune nu vei muri. He's probably going, well, I'm not sure. Iar Adam nu e sigur. Eve, you do it. Let's see Eva, what happens. Fă tu, mănâncă tu, să vedem ce se întâmplă. So a lot of times that's the way we can be with others. We don't protect people, but we use them so that we don't get harmed. Deci de multe ori facem și noi asta. Nu îi protejăm pe oameni, ci îi folosim ca să apucăm ce vrem noi să. And this avem. Is why Adam was held responsible for what happened. Și de aceea Adam a fost responsabil pentru ceea ce s-a întâmplat. Now, see, we're just like Eve. Iar noi suntem ca Eva. We like to listen to and obey God according to how we see things. Ne place să ascultăm și să să ascultăm de Dumnezeu pe baza ceea ce noi credem. And you know, what can we get out of this? Deci ce putem noi să scoatem din asta? We all have this kind of consumeristic mentality. What's in it for me? Cu toții avem această mentalitate consumeristă. Cu ce mă aleg eu? But being like that, we're basically just wanting to be our own gods all the time. Dar fiind așa, asta înseamnă că noi vrem să fim proprii noștri Dumnezei tot timpul. So what happened to Adam and Eve once they ate the fruit? Deci ce s-a întâmplat cu Adam și Eva după ce au mâncat din pom? Versetul 7. Atunci li s-au deschis ochii și au dat seama că sunt goi, au cusut la oaltă frunze de smochin și au făcut învelitor cu ele. Remember before they had no shame. Deci înainte nu le era rușine, înainte now, să mănânce din pom. Now they're wanting to cover up everything. They want to hide things. Now. Huh? Now after now. At this point. Okay. Și după ce au mâncat, au vrut să își acopere rușinea. And those coverings are not very good. Leaves. Can you imagine wearing leaves? Iar acele învelitori nu erau bune. Puteți să vă imaginați cum e să vă înveliți cu frunze? But this is just the beginning. Dar acesta e doar începutul. From this, they had all their relationships were broken. Din cauza acestui lucru, toate relațiile lor au fost rupte. Their relationship with God was broken. Relația lor cu Dumnezeu a fost ruptă. Their relationship with one another was broken. Relația unul cu celălalt a fost ruptă. And their relationship with all of creation was broken. Și relația cu toată creația a fost ruptă. And another thing happened too that sometimes we don't think about. Și s-a mai întâmplat un lucru la care noi nu prea ne gândim. See, Adam and Eve had been assigned basically to be the stewards of the earth, to be the kings and queen of the earth. Deci Adam și Eva au fost cumva puși să fie stăpânitorii pământului, rege și regina pământului. They were to reign and rule over the earth on behalf of the Father. Trebuiau să stăpânească peste pământ în numele Tatălui. But when they rebelled here, when they disobeyed God, dar când s-au răzvrătit și nu au ascultat de Dumnezeu, they lost that. Au pierdut asta. And it went to Satan. He became. Acest drept s-a revendicat lui Satan și el a devenit regele. And so all the problems have ever happened since. He was the one responsible. Toate problemele care s-au întâmplat au fost din cauza lui Satan. El a fost responsabil de ele. Now, in the midst of experiencing these consequences. În mijlocul experimentării acestor consecințe. From listening to Satan. Din cauza că au ascultat de Satan. God still loved them. În ciuda acestui fapt, Dumnezeu îi iubea. You know, he could have just destroyed everything, destroyed it all, start over. Dumnezeu ar fi putut să distrugă totul și să o ia de la început. But he loved them. Dar el îi iubea. And he gave them something they didn't deserve. Și le-a dat ceva ce nu meritau. He offered them words of life. Le-a oferit cuvinte dătătoare de viață. To counter what all Satan's lies. Pentru a contraataca minciunile lui Satan. To counter his noise of destruction. Pentru a contraataca zgomotul distrugerii lui. And what were those words? Și care au fost aceste cuvinte? The gospel. Evanghelia. Now we see the gospel in its very beginning seed form. Vedem aici Evanghelia la începutul ei, Evanghelia ca o sămânță așa mică. It's called the Proto-Evangelium. Se numește Proto-Evanghelia. It's verse 15. În versetul 15. Voi pune dușmănie între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Sămânța ei îți va zdrobi capul, iar tu îi vei zdrobi călcâiul. So he's telling Satan that there's going to be this hostility between you and humankind. Deci Dumnezeu îi spune lui Satan că va exista mereu această ostilitate între tine și omenire. But in the end, dar în final, he's going to crush Satan's head. În cele din urmă, el are să îi zdrobească capul lui Satan. But it's going to cost him. Dar asta va fi cu un preț. Satan is going to strike his heel. Satan are să îi zdrobească călcâiul. So later we will look at how he fulfilled that promise. Mai târziu ne vom uita la cum s-a împlinit această promisiune. So how Eve responded to Satan's lies? Deci cum a răspuns Eva la minciunile lui Satan? It's an example for us. Reprezintă un exemplu pentru noi, un exemplu de urmat. An example of what not to do. Un exemplu de a nu face asta. But Jesus himself gave us an example of how to deal with Satan's lies. Dar Iisus ne-a dat și el un exemplu în ce privește minciunile lui Satan, cum putem să contraatacăm minciunile lui. How do we deal with the noise? Deci cum facem față zgomotului? We see in Matthew chapter 4. Vedem asta în Matei 4. We'll start with verses 1 through 3. O să citim versetele 1, 2 și 3. Before you say, this is right after Jesus had been baptized by the Spirit. Această secțiune are loc imediat după ce Iisus a fost botezat. And he was getting ready to start his ministry. Și se pregătea să-și înceapă lucrarea. Atunci Iisus a fost dus de Duhul în pustie ca să fie ispitit de diavolul. Iisus a postit timp de 40 de zile și 40 de nopți și apoi a flămânzit. Atunci ispititorul s-a apropiat de el și a zis: dacă ești Fiul lui Dumnezeu, poruncește ca aceste pietre să devină pâini. So Satan comes when Jesus is weak to tempt him. Deci Satan vine atunci când Iisus este slab pentru a-l ispiti. And he tempts him right at his point of weakness. Și ispitește exact în momentul slăbiciunii lui. Jesus is probably very hungry. Probabil că Iisus este flămând, foarte flămând. So he uses that. Why don't you just create some bread? Iar Satan se folosește de asta. De ce nu creezi pâine? You know what? Satan works in our lives the same way. Și Satan lucrează așa și în viețile noastre. He sees where we're weak. El vede unde suntem noi slabi. He sees where we're not letting God's word or his truth rule our lives. El vede unde nu lăsăm pe Dumnezeu, pe adevărul lui Dumnezeu să ne conducă viețile. He's always looking for the weaknesses so he can attack. Și el mereu se uită la slăbiciunile noastre ca să ne atace. And that's what I've experienced in my life. Și asta am experimentat și eu în viața mea. I noticed that there's been times when God's given me freedom from certain sins, certain desires at times. Okay? Am observat că au existat momente în viața mea când Dumnezeu m-a eliberat de anumite păcate din viața mea. But I always see Satan kind of poking around other places to see where else he can find. Dar mereu am observat că Satan încearcă să găsească alte locuri ca să mă atace. So that's going to go on until we die. Și acest lucru se va întâmpla și va avea loc până vom muri. So this is going on, but how does Jesus respond? Dar cum a răspuns Iisus? Vedem răspunsul lui în versetul 4. Însă Iisus i-a răspuns: este scris, omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. It is written. Este scris. This is how we counter Satan's noise. Așa putem să contraatacăm zgomotul lui Satan. The noise of the world. Zgomotul lumii. And the noise of our flesh. Și zgomotul firii noastre. It is written. Este scris. Here's another way I would say it. When these things come, when people say things or we hear things. Uitați cum aș putea eu să spun asta într-un alt fel. Here's what we can say. Uitați ce putem spune. Oh, really? What does God say? Serios? Dar ce spune Dumnezeu? That's how we can counter the when all the things that come at us. Așa putem să contraatacăm toate lucrurile care vin înspre noi. It's a simple question. E o întrebare simplă. What does God say? Ce spune Dumnezeu? And here he tells us that life comes from the word of God. Și aici ne spune că viața vine din cuvântul lui Dumnezeu. And he's saying, hey, there's something more important than bread. Și îi spune Iisus, există ceva mai important decât pâinea. There's something more important than anything this world can give us. Există ceva mult mai important decât orice ne-ar putea oferi lumea aceasta. And as Peter later said, și după cum spune și Petru mai târziu, that only Jesus had the words of eternal life. Că doar Iisus are cuvintele vieții veșnice. Now the world can give us all kinds of words. Lumea ne poate oferi orice fel de cuvinte. But it can't give us the words of eternal life. Dar nu ne poate oferi cuvinte dătătoare de viață. So really, life only comes through God's word. Viața vine doar din și prin cuvântul lui Dumnezeu. Everything else is counterfeit. Orice altceva este un fals. It's fake. E fals. It's fake news. Sunt vești false. And it leads to death. Și conduce la moarte. To separation from God. La separare de Dumnezeu. No matter how good it sounds. Indiferent de cât de bine sună. Or how good it feels. Sau cât de bine se simte. And I can tell you that I know this, but I still struggle all the time. Și pot să vă spun că știu și eu asta, dar tot mă lupt tot timpul. And I'm sure one or two of you at least struggle a bit. Și sunt sigur că măcar unul sau doi dintre voi se luptă și ei cu asta. So Satan's not done though with him. Dar Satan nu a terminat cu Isus. Let's see what he does in verses 5 and 6. Să vedem ce face în versetele 5 și 6. Atunci diavolul l-a dus în sfânta cetate, l-a pus să stea pe strașina templului și i-a zis: dacă ești fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos, căci este scris: el va porunci îngerilor tăi cu privire la tine și ei te vor purta pe brațele lor, ca nu cumva să-ți lovești piciorul de vreo piatră. So what does Satan do? He quotes scripture. Deci ce face Satan? Citează Scriptura. So he's going to use, okay, if I can't tempt him using the things of life. Deci se gândește, dacă nu poți să-L ispitesc pe Iisus folosind lucrurile vieții acesteia, let me use religion, let me use good things. Hai să folosesc religia, să folosesc lucrurile bune. And so he's quoting scripture. Deci el citează Scriptura. But he's using it to try to get someone to sin, to get Jesus to sin. Dar o face în așa fel încât să-L facă pe Iisus să păcătuiască. And it's amazing all the times you hear in this world people quoting scriptures to justify their sin. Și e incredibil când auzim și vedem în lumea aceasta oameni care citează Scriptura ca să justifice păcatul lor. I could spend a long time on it. Aș putea să vorbesc mult pe acest subiect. We live in this politically correct world of this is what is right. Trăim în această lume corectă din punct de vedere politic. But as Jesus said, and the prophet said, dar după cum a spus și Iisus și cum au spus și profeții, that the world would call good evil. Că lumea va numi bun ceea ce este rău. And evil good. Și rău ceea ce este bun. And it's as worst as I've ever seen it now in the world we live in. Și acum mi se pare unul dintre cele mai rele momente pe care le trăim. I mean, it's always bad. Tot timpul e rău, tot timpul a fost but rău. Now it's just becoming more blatant. Dar acum devine din ce în ce mai evident. So, what does Jesus do to this when he quotes scripture? Deci ce face Iisus după ce Satan citează Scriptura? Verse 7. Versetul 7. Iisus i-a răspuns: de asemenea este scris, să nu-L ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Again, he qualifies it with it is written. He goes always back to God's word. Deci Iisus spune din nou, este scris. El merge mereu la cuvântul lui Dumnezeu. But he counters the wrong use of God's word with the right use of God's word. Dar Iisus contraatacă modul greșit în care a folosit Satan Scriptura. And so this whole time, you know, he's been trying to get him. Oh, if you really are, prove it. În tot acest timp, Satan? Yeah. În tot acest timp, Satan a încercat să-L facă pe Iisus să dovedească și îi spunea, dovedește asta. And when I talk to a lot of people, that's the kind of attitude they have. They say, well, prove it. Show yourself to me. Am vorbit cu foarte mulți oameni și ei mi-au spus și îmi spuneau tot timpul, dovedește. I mean that they would say, God, show yourself to me if you're real. Ei ar spune, Doamne, arată-mi-te dacă ești real. But their hearts, they really don't want God. Dar inimile lor nu prea îl doreau, nu prea îl vroiau pe Dumnezeu. Oh, I don't see God, so I don't have to believe. Ei doar raționalizau și spuneau că nu-L văd pe Dumnezeu, deci nu cred. But if God showed up, they would be shocked. Dar dacă Dumnezeu ar apărea în fața lor, ar fi șocați. They would leave as fast as possible. Și l-ar părăsi, ar pleca cât de repede posibil. Because I have actually seen that happen. Pentru că am văzut asta întâmplându-se. So now it goes to the third temptation. Deci acum Satan folosește a treia ispită. We see in verses 8 and 9. Versetele 8 și 9. Diavolul l-a mai dus pe un munte foarte înalt și i-a arătat toate regatele lumii și splendoarea lor. Apoi a zis: toate acestea ți le voi da ție dacă te vei prosterna și mi te vei închina. Is that, does Satan really, can he do that? Can he give him all of this? Ar putea să facă Satan asta? Satan ar putea să îi dea regatele lumii? Actually, yes. Yes. Da. Because he is the king of the world. Pentru că el este domnitorul lumii. This is where we know for sure that Satan was the ruler over the world. Asta știm cu siguranță, pentru că Satan era domnitorul lumii acesteia. Because Jesus didn't say, oh, these are not yours to give me. Pentru că Iisus nu i-a spus, astea nu sunt ale tale ca să poți să mi le dai mie. They were his to give. Erau ale lui Satan, deci putea să le dea. And there's nothing Satan wanted more than to be worshipped. He wanted to be treated like God. Satan nu vroia altceva decât să fie oamenii să-i se închine. Vrea să fie ca Dumnezeu. He was the most glorious, most beautiful thing God had ever created. Deci îngerii, el era cel mai creația cea mai frumoasă pe care Dumnezeu a creat-o vreodată. And when he took his focus off of God onto himself, și după ce s-a uitat de la Dumnezeu, după ce și-a țintit privirea asupra lui, that's when sin began. Atunci a început păcatul, atunci a luat naștere păcatul. And the third of the angels, he rebelled with him. Și o treime dintre îngeri s-au răzvrătit împreună cu el. So all he wants is to be worshipped by God, by Jesus. Deci tot ceea ce vrea Satan e să fie slăvit de Jesus. Să fie slăvit de Isus. So what is Jesus's response to this? Deci care este răspunsul lui Isus? Verse 10. Versetul 10. Atunci Isus i-a răspuns: pleacă, Satan, căci este scris, Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai Lui să-i slujești. Again, he makes sure, he tells him, it is written, this is what the truth is. Deci îi spune, este scris, acesta este adevărul. Worship the Lord your God and serve Him only. Închină-te lui Dumnezeu și slujește-i doar Lui. And the same is true for us. Și același lucru este valabil și pentru noi. You know, the Bible says that our lives were bought with a price. Biblia spune că viețile noastre au fost răscumpărate cu un preț. We're no longer our own. Nu mai suntem ai noștri. We are Jesus's to do with as he pleases. Îi aparținem lui Isus și el poate să facă ce vrea cu noi. Now, Satan is always trying to tell us, oh, he doesn't have good in store for you. Satan încearcă mereu să ne spună, el n-are lucruri bune pentru tine. But it's the same lie from the garden. Dar aceasta este aceeași minciună încă din grădină. Most people they worship and serve created things. Majoritatea oamenilor se închină și slujesc creației, lucrurilor create. If we're not careful, we can turn away from God too. Iar dacă nu suntem atenți, și noi putem să ne întoarcem de la Dumnezeu. But here's an interesting question. Dar uitați aici o întrebare interesantă. Why do we settle for so little? De ce ne mulțumim cu atât de puțin? When we could have God. Când am putea să-l avem pe Dumnezeu însuși. The creator of heaven and earth. Creatorul cerului și al pământului. You know, many times when I talk to people about God who don't know him yet. De multe ori când vorbesc cu oamenii despre Dumnezeu și aceștia nu-l cunosc. A lot of times they say this. De multe ori spun asta. When I get old like you, then maybe I'll come to them. Când o să îmbătrânesc și eu ca tine, atunci o să mă întorc. So they only look at God as something to use to get to heaven. Deci ei doar se uită la Dumnezeu ca ceva de care poate să se folosească ca să ajungă în cer. But they don't realize that God is opening up an opportunity for to have the most intimate personal relationship with him. Dar ei nu realizează că Dumnezeu le oferă o cale ca ei să aibă o relație apropiată, cea mai intimă relație pe care poate să o aibă cu el. So a lot of times people they don't believe that life is really found in God. Și de multe ori oamenii nu cred că viața se găsește în Dumnezeu. We want to define life and good from what we want, from our own perspective. Noi vrem să găsim viață și lucruri bune doar din ceea ce vrem noi, din perspectiva noastră. But if we get God, don't we get everything else that is good? Dar dacă îl avem pe Dumnezeu, oare nu primim orice altceva este bun? So this applies to the lost, but it also can apply to us as believers. Deci se aplică celor pierduți, dar se aplică și nouă în calitate de credincioși. We can let our life get so full of noise that we don't hear God anymore. Putem să permitem atât de mult zgomot în viețile noastre, dar we don't hear God anymore. Încât nu-l auzim pe Dumnezeu. So we see the final thing that happened in verse 11. Deci vedem lucrul final care s-a întâmplat în versetul 11. Atunci diavolul a plecat de la el. Și iată că niște îngeri au venit să-i slujească. First of all, he used the word continually and finally Satan gave up. Deci în primul rând Isus a folosit cuvântul în continuu, iar Satan apoi a renunțat. And then God sent the angels to minister to Jesus. Și Dumnezeu a trimis îngerii ca să-i slujească lui Isus. I don't know about you, but being fasting for 40 days, I think you're going to be very hungry. Nu știu cum ați fi voi, dar dacă ați posti 40 de zile, cred că ați fi foarte flămânzi. I imagine I would be very tempted to want to make bread if I could do it. Și adevărul e că eu aș fi ispitit să fac pâine. But Jesus knew that wasn't God's will for him to do that. Dar Isus știa că asta nu era voia lui Dumnezeu pentru el. But when we obey God, eventually he will bless us and he will minister to us. Dar atunci când ascultăm de Dumnezeu, el ne va binecuvânta. But when we're in the midst of it, it's hard to live by faith. We want to live by our feelings. Dar când trecem, when we go through temptation. Yeah. Dar atunci când trecem prin ispită, noi tindem să ne bazăm pe sentimentele noastre și pe ceea ce trăim. Now when Satan and the world and our flesh speak, atunci când Satan și lumea și firea vorbesc, do what I said earlier. Ask this question. Faceți ceea ce am spus mai devreme. Puneți această întrebare. What does God say? Ce spune Dumnezeu? When anybody says stuff to you, what does God say? Atunci când toată lumea spune câte ceva, întreabă-te, ce spune Dumnezeu? So, how should we live in a noisy world? Deci cum ar trebui să trăim într-o lume zgomotoasă? Where do we start? De unde începem? You said, with the gospel. That începem, is always our starting point. Începem cu Evanghelia. Acesta este punctul de plecare. We need to take a hold of it and grow in our understanding and take a hold of it more and more all the time throughout our lives. Trebuie să o apucăm strâns și să o înțelegem tot mai profund pe tot restul vieții noastre. So let's start with the most basic message that Jesus said about the gospel in Mark chapter 1 verses 14 and 15. Deci haideți să începem cu lucrul de bază pe care Iisus l-a spus despre Evanghelie. În Marcu 1, 14 cu 15. După ce Ioan a fost închis, Iisus a venit în Galileea, predicând Evanghelia lui Dumnezeu. El zicea, s-a împlinit vremea, împărăția lui Dumnezeu este aproape. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. So we see that Jesus, when he talks about the good news, deci vedem că atunci când Iisus vorbește despre vestea bună, he refers back to the fact of this lost reign and rule of God that Satan took over. El aduce în vedere această împărăție pe care s-a pierdut la început și care i-a revenit lui Satan. So he doesn't say first. The first thing Jesus says is not. Deci primul lucru pe care Iisus îl spune is about you can be reconciled to God. That's not the first thing Jesus says. Nu este puteți să fiți împăcați cu Dumnezeu. Nu este acesta. He said the reign and rule of God has been returned or has been restored. Primul lucru pe care îl spune este acesta. Împărăția lui Dumnezeu a fost restaurată. Stăpânirea lui a fost restaurată. So I'm going to read a gospel message, like a shorter one that I wrote that deals with this. Și voi citi o variantă scurtă a ce este Evanghelia. But I have a longer version I'm going to have you to take home with you. Dar am și o variantă mai lungă pe care puteți să o luați acasă mai târziu. As what we talked about today, I'd ask you just to think about those things in light of what that says. Și puteți să vă gândiți după ce terminăm, puteți să vă gândiți la aceste lucruri despre care am vorbit. So, what is the gospel? Deci ce este Evanghelia? It is the good news that Jesus has defeated Satan, sin, death and hell through his sinful life, sacrificial death and bodily resurrection. Este vestea bună că Iisus l-a învins pe Satan, păcatul, moartea și iadul prin viața lui fără păcat, moartea lui jertfitoare și învierea în trup. And now reigns and rules over all creation as king. Iar acum stăpânește și domnește ca împărat peste toată creația. Because of what he did. Datorită ceea ce a făcut el. We can now be reconciled to God and adopted as his children. Putem fi acum împăcați cu Dumnezeu și adoptați ca fii ai lui. Who live with him, who will live with him forever. Care vor trăi cu el pentru totdeauna. If. Dacă. Yeah, dacă. Yes. Yeah. Yeah. If we turn back to God. Dacă ne întoarcem la Dumnezeu. From our sinful rebellion. De la răzvrătirea noastră. And put our trust in Jesus. Și ne punem încrederea în Isus. And all that he did for us. Și în tot ceea ce a făcut el pentru noi. To pay the penalty of our rebellion. Pentru a plăti pentru plata păcatului nostru și a răzvrătirii noastre. Why am I saying this? De ce spun asta? Because this is what we go to deal with the noise. Pentru că la acest adevăr mergem pentru a putea contraataca zgomotul. So if you're still in sinful rebellion, if you've not established a relationship with God, what do you need to do? Deci dacă încă ești într-o răzvătire păcătoasă și încă nu te-ai împăcat cu Dumnezeu, ce trebuie să faci? Recognize, repent, restore. Recunoaște, amintește-ți și fii restaurat. Recognize your sinful rebellion. Recunoaște-ți răzvrătirea păcătoasă. Yeah, against God. Împotriva lui Dumnezeu. Don't try to justify it. Nu încerca să te justifici. Don't make up excuses. Nu aduce în vorbă scuze. Yes, God, I am in rebellion. Și spune, da, Doamne, sunt răzvrătit față de tine. Then you repent. Și apoi pocăiește-te. Which is to turn back to God. Care înseamnă să te întorci la Dumnezeu. But we need to turn back to God in our minds. Dar trebuie să ne întoarcem la Dumnezeu în mințile noastre, in our hearts, în inimile noastre and in our lives. Și în viețile noastre. He wants us all in. El vrea să fim cu totul, să fim pe deplin în El. A little bit. Okay, here we go. Take the little finger. Okay. We want to give God only the little finger. Deci noi vrem să-i dăm lui Dumnezeu degetul mic. But He wants all. Dar El ne vrea cu totul. Then there's this idea that you need to be restored. Apoi trebuie să fii restaurat. And you do that by trusting Jesus for what He did. Și faci asta atunci când te încrezi în Iisus pentru ce a făcut El. And then in light of all that, you need to embrace Jesus as your king. Și în lumina acestor lucruri, trebuie să-L primești pe Iisus ca împărat. Follow Him. Să-L urmezi. Serve Him. Să-L slujești. Love. Să-L iubești. This is the life of a Christian. Aceasta este viața creștinului. Now, but what do Christians do when we find ourselves away from God? What do we do? Dar ce facem noi ca creștini? Do we just start crying and say, "Oh, I'm miserable, I'm wretched, I'm a loser"? When you sin. When we sin. Yeah. Atunci când păcătuim, ce facem? Începem să plângem și să spunem, "Vai, nenorocitul de mine"? I do that a lot. Eu fac asta mult. Like, how come I do this stuff? God, why am I like this? Și tot plâng, Doamne, cum de-am făcut lucrul ăsta? So let's look at a few verses just to see this problem. Deci haideți să ne uităm la câteva versete pentru a vedea această problemă. In Revelation, how Jesus spoke to the church. Și cum a vorbit Iisus bisericii în Apocalipsa. We see Revelation chapter 2 verses 4 and 5. Vedem asta în Apocalipsa capitolul 2 versetele 4 și 5. Dar ceea ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea dintâi. Amintește-ți de unde ai căzut, pocăiește-te și fă faptele pe care le făceai la început. Dacă nu, voi veni la tine și îți voi muta sfeșnicul de la locul lui, dacă nu te pocăiești. So we see this is what Jesus wants us to do when we recognize that we've fallen away from Him. Deci, uitați ce vrea Iisus să facem atunci când recunoaștem că am căzut. Now he says they did a lot of good works, right? El le-a spus, i-a spus bisericii că au făcut multe lucruri bune și erau oameni buni. There's a lot of churches with a lot of good people. Și există foarte multe biserici cu oameni buni. But good doesn't make you God's. Okay? Dar a fi bun nu te face a lui Dumnezeu. What are you doing with Jesus? Ce faci tu cu Isus? That's what Jesus is looking to. La asta se uită Isus. So what were the works they did at first? What were they doing that God Jesus liked? Deci care au fost faptele pe care le făceau ei la început și faptele de care Isus spune că i-a plăcut? Well, he said in verses 2 and 3. Vedem asta în versetele 2 și 3. Știu faptele tale, osteneala și răbdarea ta și că nu-i poți suporta pe cei răi. Că i-ai pus la încercare pe cei ce spun despre ei înșiși, că sunt apostoli, dar nu sunt, și ai descoperit că sunt falși. Știu de asemenea că ai răbdare, că înduri pentru numele meu și că n-ai obosit. O să sumarizez asta și o să spun că El le-a spus că nu tolerați răul. Do we tolerate evil? Oare noi tolerăm răul? Do we compromise? Ne compromitem? Are we like these people where we hold fast to the truth? Suntem ca acești oameni care au ținut strâns adevărul. Ei au făcut toate aceste lucruri bune, dar cumva l-au pierdut pe Iisus în mijlocul acestor lucruri. So we can become very legalistic. We can very much just hammer on people because they're not being good. Putem să devenim foarte legaliști, să ne luăm de oameni pentru că nu sunt buni, destul de buni. Dar dacă nu facem Jesus, asta din dragoste pentru Iisus, totul e în zadar. So how do Christians take a hold of the gospel when they find themselves away from Jesus? Deci cum pot creștinii să apuce strâns Evanghelia atunci când sunt departe de Isus? First they recognize. În primul rând, recunosc. Then they remember. Apoi își amintesc. Then they return. Și apoi se întorc înapoi. So first you got to recognize that you are not giving Jesus his rightful place, that you are not loving. Deci trebuie să recunoști că nu îi dai lui Isus locul lui de drept și că nu îl iubești. Remember Jesus said, if you love me, you will do what? Iisus a spus, dacă mă iubiți, veți face ce? You will obey my command. Veți asculta de poruncile mele. Then we need to remember. Once we recognize that, we don't make excuses for it. Deci nu ar trebui să venim cu scuze pentru păcat. I like to make excuses for things. Mie îmi place să vin cu scuze. But excuses don't help us grow, do they? Dar scuzele nu ne ajută să creștem. The excuses don't restore our relationship with God. They keep us away from Him. Scuzele nu restaurează relația noastră cu Dumnezeu, ci ne țin departe de El. So we recognize, we confess, we admit. Deci recunoaștem, mărturisim. then we remember. Și apoi ne reamintim. We remember what Jesus did for us. Ne reamintim ce a făcut Iisus pentru noi. That he died for sins. Că El a murit pentru păcatele noastre. And that now I have no sin, even though I've struggled. God does not see me with sin. Și că acum, deși mă lupt cu păcatul, God does not see me as Dumnezeu nu mă vede ca și când aș avea păcat. He sees me as Jesus. El mă vede cum îl vede pe Iisus. See, when he looks at Denisa, he doesn't see Denisa. Când se uită la Denisa, el nu o vede pe Denisa. He sees Jesus. Îl vede pe Iisus. Isn't that great? Isn't that great? Nu isn't e asta good? Un lucru aren't minunat? You glad that God sees us as Jesus? Nu e minunat că Iisus, că Dumnezeu ne vede, îl vede pe Iisus în noi? But I have to admit, I rarely think about that. Dar de multe ori trebuie să recunosc că nu mă gândesc la asta. Focused here instead of pentru că mă concentrez aici și nu acolo. So what do we do once we remember what Jesus did for us? Deci ce facem atunci când după ce ne-am amintit ce a făcut Iisus pentru noi? We repent, we return. Ne pocăim, ne întoarcem înapoi. And we look at him. But here's one thing, it's really important. Dar uitați, există un lucru important. When we turn back to him, atunci când ne întoarcem la el, we do it because of what he did. Ne întoarcem pe baza ceea ce a făcut el pentru noi. Don't trust your good works ever. Nu vă încredeți în faptele voastre bune niciodată. Pentru că faptele voastre bune nu sunt și nu vor fi niciodată îndeajuns. He said they had good works. Iisus a spus că biserica aceea avea fapte bune. But he still had something against them. Dar avea și ceva împotriva lor. So don't trust Jesus. Deci încredeți-vă în Iisus. And when you do this, here's the things I would encourage you to do. Și vă încurajez să faceți următoarele lucruri. Thank Jesus. Mulțumiți-i lui Iisus. Right? Continue to confess to him your struggles. Continuați să-i mărturisiți luptele prin care treceți. And ask him for help. Și cereți-i ajutorul. You know, it's not like he's going to come up to you and say, "Hey, suck it up." Nu e ca și când ar veni el la tine și ți-ar spune, știi ceva? Continuă mai departe. He says, "Come to me." Îndură asta. Come to me. El spune, "Hai la mine. Hai la mine." See, I like to be like a coach. I like to tell people, "Hey, suck it up." Mie îmi place să fiu ca un antrenor și să spun, "Fă asta." But you know what? That doesn't work in a personal life. Dar asta nu merge în viața creștină. Because you can't live the life apart from Jesus, apart from the Spirit. Pentru că nu poți să trăiești viața departe de Iisus, departe de Duhul Sfânt. So always, when you're struggling, come to him, ask for help. Deci ori de câte ori te lupți și ți este greu, vin înaintea lui și cere-i lui ajutorul. And then here's what you should do. Și uitați-vă ce ar mai trebui să faceți. Okay, first let me say this. Here's what you shouldn't do. Dar mai întâi să vă spun ce nu ar trebui să faceți. Don't be like Eve. Nu fiți ca Eva. Right? Don't focus. She focused on herself. Ea a privit la ea însăși. She listened to Satan. A ascultat de Satan. And she depended on the world for life. Și a depins de lume pentru a trăi. So what we need to do to counter all these voices out there? Deci ceea ce noi ar trebui să facem pentru a contraataca toate aceste voci? Involves three things. Implică trei lucruri. Jesus. Iisus. The word of God. Cuvântul lui Dumnezeu. And the Holy Spirit. Și Duhul Sfânt. This is where we find the solution to the noise. Aici găsim soluția la zgomotul din lume. Focus on Jesus. Deci privește la Iisus. Listen to God. Ascultă de Dumnezeu. And depend on the Holy Spirit. Și depinde de Duhul Sfânt. This is how we live in a noisy world. Așa trăim într-o lume zgomotoasă. And I have some questions for you. This is going to be in the homework. I'm going to give you this as homework. Am și niște întrebări pentru voi și o să vi le dau ca temă pentru săptămâna viitoare. Aren't you excited? You haven't been for school for so long. Nu sunteți entuziasmați să aveți temă de casă? So I have three things I'm going to have you do, and each of them have two questions. There's like two questions. Deci am trei lucruri pe care vreau să vi le spun și fiecare implică two questions each. Yeah, each one has two questions. Și fiecare lucru are alte două aspecte. And my encouragement to you is to ask these questions throughout the day over the next week. Și vă încurajez să vă puneți aceste întrebări pe parcursul zilei, toată săptămâna. Then continue. Și dacă vă sunt de folos, continuați să vi le puneți în fiecare zi. Here's question one. Întrebarea numărul 1. Where is my focus? Unde privesc eu? Do I live for me or do I live for Jesus? Trăiesc pentru mine sau trăiesc pentru Iisus? Again. Where is my focus? Deci încă o dată. Unde privesc eu? Focus on me or Jesus? Mă uit la mine sau mă uit la Iisus? Do I live for me? Trăiesc pentru mine sau trăiesc pentru Iisus? Right, now the second group. Acum a doua întrebare. What does God say? Ce spune Dumnezeu? I said that earlier. But this is a good question to ask her all through the day. Am spus asta și mai devreme, dar este o întrebare bună. What does God say? Ce spune Dumnezeu? whose voice do I really listen to? A cui voce o ascult eu cu adevărat? What does God say? Deci ce spune Dumnezeu? And whose voice do I really listen to? Și a cui voce o ascult eu cu adevărat? And then the third? Și a treia întrebare, al treilea punct. What do I depend on for life? De ce depind eu pentru a trăi? Is it myself? De mine? The world? De lume? Or the Holy Spirit? Sau de Duhul Sfânt? What do I depend on for life? Deci de ce depind eu pentru a trăi? Is it myself? De mine? The world? De lume? Or the Holy Spirit? Sau de Duhul Sfânt? Now, with the Holy Spirit we also get Jesus and we get the Father, so we get all of God. Acum când vorbim de Duhul Sfânt, bineînțeles că vorbim și despre Isus și de Tatăl, despre Tatăl. So whenever you get in discussions, especially with other Christians and they're debating things in the world. Deci ori de câte ori aveți o conversație cu with Christians? Yeah, with cu Christians. Alți creștini și vă discutați despre toate lucrurile care se întâmplă în lume. What does God say about that? Întrebați-vă, ce spune Dumnezeu? This is what we need to be doing. Despre acest aspect. Ce ar trebui să facem noi? In my experience it happens very little. În experiența mea, am parte de asta doar foarte puțin. But this implies that you know the word of God. Dar dacă te întrebi ce spune Dumnezeu, înseamnă că cunoști cuvântul lui. So if you do not know the word of God, dacă nu cunoști cuvântul lui, when you come across these things and you're not sure, you study, find out the answer. Când te întâlnești cu aceste lucruri și nu știi care e răspunsul, caută și vei descoperi răspunsul. Ask for help from your brothers and sisters who know more than you do. Cere ajutorul fraților și surorilor tare care poate știu mai mult decât știi tu. But make it your life ambition to be growing always in knowing what God says. Dar pune-ți asta ca ambiția vieții tale, să cunoști mai mult din ce spune Dumnezeu. And remember why we do that? Și amintiți-vă de ce facem asta? They are the words of life. Pentru că acestea sunt cuvinte dătătoare de viață. Not counterfeit, they're not counterfeit. Ele nu sunt un fals. They're not fake. Nu sunt false. But they counter all of that. Ci ele contraatacă celelalte lucruri. Imagine this, if you know, I really love ice cream. Does anybody here like ice cream? Mie chiar îmi place înghețata. Vă place și vouă înghețata? It's like ice cream. Right. It looks good. Arată bine. It tastes very good. Și e foarte bună. But if I only lived eating ice cream, dar dacă aș trăi doar mâncând înghețată, it would bring death to me eventually. M-ar omoră în final. Because there's no nutrition, there's very little nutrition. Pentru că nu te poți răni cu înghețată, nu are nutriție. The same is if we take in the words of the world all the time. La fel se întâmplă și atunci când primim în continuu cuvintele lumii. They kind of look good, they taste good. Arată bine și au gust bun. But there's no nutritional value in it. There's no spiritual power. Dar nu ne pot răni, nu au putere spirituală. Only in the word of God do we find power. Doar în cuvântul lui Dumnezeu găsim putere. Now I'm going to there's a whole bunch of verses that to deal with these three questions I talked about. Și am foarte multe întrebări pentru a răspunde acestor aspecte. But I'm not going to go through them all. Dar nu o să trec prin toate. Let's look at a few of them and then I will Florian's going to translate the handout, but I'll give the handout in English and then he'll translate it and you have Ne vom uita doar la câteva și îi voi da handout-ul lui Florin și Florin o să traducă astea și o să vi le trimită. All right, let's just look at three different sets of verses. Haideți să ne uităm la trei versete diferite. And focus on this idea of focusing on Jesus and living for Jesus. Și ne vom uita la ideea aceasta, privește la Isus și focus on Jesus and focus on Jesus and living for Jesus. Și trăiește pentru Isus. Right. We'll start in Hebrews 12. It's in verses 1 and 2. Evrei 12, 1 și 2. But it's like the second half of the first verse and the first half of the second verse. Okay? Dar bine, aici vorbim de sfârșitul primului verset și începutul celui de-al doilea verset. Să alergăm cu perseverență în cursa care ne stă înainte. Să ne fixăm atenția asupra lui Isus, cel care inițiază și desăvârșește credința. Right. Set your eyes on Jesus. Să ne uităm, să ne fixăm atenția asupra lui Isus. He's the source. He's the source of life. Focus on him. El este sursa vieții. Privește la el. And he's the one that's going to perfect you. He's the one that's going to shape you and make you more like himself. Și el este cel care te va desăvârși și te va face să asemeni mai mult cu el. But how do we do that? Dar cum facem asta? We keep our eyes on him. Uitându-ne la el, privind la el. Focus on Jesus. Fixându-ne atenția asupra lui. And something to relate. We need to stay connected to Jesus. Trebuie să rămânem aproape de Isus. John 15:5. Ioan 15:5. Eu sunt vița, iar voi sunteți mlădițele. Cel care rămâne în mine și în care rămân eu, aduce mult rod, pentru că despărțiți de mine nu puteți face nimic. He's the source again. He's the vine. He's where we get life from. Din nou spun, el este sursa, el este sursa de unde ne luăm noi viața. And as long as we stay attached to him, we draw his life into us. Și dacă rămânem aproape de el, dacă rămânem în el, putem să avem viață și viața vine de la el. But what happens to a branch if it's disconnected from the vine? What happens to it? Dar ce se întâmplă cu o mlădiță care e deconectată de viță? It shrivels up and dies. Se usucă și moare. That's what happens to us. We shrivel up and die. Asta se întâmplă și cu noi. Ne uscăm și murim din punct de vedere spiritual. Jesus is the source of life for us. Isus este sursa vieții. We need to focus on him and stay connected. Și trebuie să ne fixăm atenția asupra lui și să rămânem aproape de el. So how do we stay connected? Deci cum rămânem aproape de el? There's some of the obvious things, there's some obvious things. Există lucruri evidente aici. All right? Like we stay in the word. Ca rămânem în cuvântul lui. Right? We pray and ne rugăm. Talk to Jesus. Și vorbim cu Isus. But we also need to obey him. Dar trebuie să și ascultăm de el. That's how you stay connected. Is as you live for him, as you do what he says, his life will flow through you to others. Și așa putem rămâne aproape de el, pe măsură ce faci lucrurile pe care el ți le spune să le faci. You, as long as you do these things. Mm-hmm. I'm sorry. I don't know what. Deci pe măsură ce faci aceste lucruri, așa ai viață și viață și în relații. Because I'm not sure what you said, so I don't know how to tell you what. Yeah, it's okay. All right. So we need this, we need to keep that connection. We need to always be drawing life from him. Deci trebuie să păstrăm această legătură, această conexiune. Trebuie să ne luăm viața din el. Is there other ways we can draw this life from him? Dar există și alte moduri în care putem să ne luăm viața? When we truly worship him from our heart. Să avem viață. When we truly worship him from our heart, that's a connection too. Atunci când ne închinăm din adâncul inimii, și asta este și așa păstrăm legătura. When we serve others. Atunci când ne slujim pe alții. Din dragoste pentru Isus. That's we keep connected to. Așa rămânem aproape de Isus. So we can connect with him in our minds, our hearts and our lives. Deci putem să rămânem aproape de el în mintea noastră, în inima noastră și în viața noastră. Now let's go on to how to live for Jesus. Haideți să mergem mai departe și să vorbim despre cum să trăim pentru Isus. Galatians 2:20. Galateni 2:20. Și nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Iar viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc prin credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Now, this is the kind of mind, this verse should be our mindset. This is the mindset we should have about our lives. Acest verset ar trebui să facă parte din mentalitatea noastră, mentalitatea pe care o avem asupra vieții. I'm no longer living for myself. Nu mai trăiesc pentru mine însumi. I'm living for Jesus. Ci trăiesc pentru Isus. That's why you need to keep asking the question. Who am I living for? De aceea trebuie să ne punem mereu această întrebare. Pentru cine trăiesc eu? And it's not only that, not only should you ask that question. Și n-ar trebui doar să punem această întrebare. But you need to answer it honestly. Ci să și răspundem sincer la ea. Sometimes that hurts. Și uneori doare. But God can only work in the truth. Dar Dumnezeu poate lucra doar în adevăr. So bring whatever ugliness there is in your life, bring it out in front of Jesus and let him deal with it. Deci adu înaintea lui Isus orice urâțenie pe care o ai în viața ta și lasă-l pe el să so, te ajute. The way we live now, we live in faith. We trust Jesus. Deci acum trăim prin credință și ne încredem în Isus. So we trust him, so we say, okay, I trust that Jesus is going to work and do whatever he wants through me. Deci spunem cred și sunt pe deplin convins că Isus poate să lucreze și o să lucreze and în mine și prin mine. And I can really do it. I can give myself to him because he loves me. Și pot să am încredere și pot să mă dăruiesc lui pentru că știu că el mă iubește. How do I know he loves me? Și cum știu că mă iubește? He went to the cross and gave himself for me. A mers la cruce și a murit pentru mine. Never has there been a greater love expressed in the entire world. The love that he's expressed to you in the cross for you is the greatest love you will ever experience in your entire life. Nimeni nu a mai arătat o asemenea dragoste în toată lumea aceasta. Și el, Iisus, a arătat dragostea perfectă, dându-și viața pentru tine. So knowing that he loves you, știind că te iubește, live for him. Trăiește pentru el. And you'll never have any regrets. Și nu o să ai regrete niciodată. I'm not saying it'll be easy. Nu spun că o să fie ușor. You know those first disciples? They all suffered greatly for their... Vă amintiți de primii ucenici și cum au suferit ei? But we need to look at it from an eternal perspective, not from this little slice of life. Dar trebuie să privim viața din prisma eternității, nu din prisma acestei vieți trecătoare. You may suffer in different ways. Poate că veți suferi în diferite feluri. When you really stand for Jesus, you may lose your job. Când o să stați într-adevăr, o să fiți pentru Isus, poate că vă veți pierde locul de muncă. You may lose friends. Poate veți pierde prieteni, familie. There could be all kinds of things that happen to you. Pot exista multe lucruri care ți se pot întâmpla. And that's not easy. Și nu e ușor. But in the midst of that, you always keep your focus on Jesus. Dar în mijlocul acestor lucruri, trebuie să îți fixezi atenția asupra lui Isus. And when we live like this, și când trăim așa, it blesses him. Îl binecuvântează pe el. He adores seeing his children live for him. El adoră să vadă copiii lui trăind pentru el. Even when we don't do it very well. Chiar și atunci când nu trăim bine, când nu o facem bine. Now, I know a few of you are parents. Acum știu că câțiva dintre voi sunt părinți. Now, if your child would come up to you like they drew something with crayons on a paper. Dacă vine copilul vostru la voi și arată un desen pe care l-au făcut. And they bring it up to you because they love you. Și vi-l aduce vouă pentru că vă iubesc. You don't look at it. Nu vă uitați la desen. And say, no, that's not very good. Și spuneți, nu prea e bun. Do you? No, nu. No one does that. Nu, nimeni nu face asta. You love it because they did give it to you out of their love. Și v-ar plăcea desenul pentru că ei vi l-au adus vouă din dragoste. Parents, it could be just lines scribbled and the parents going to love that. Și poate să fie doar niște linii trase la nimereală și părinții ar iubi asta. Do you realize that God's the same with the way we live our lives? That when we live for him, no matter how messy it is, he still loves it because we're doing it out of our love for him. Și Dumnezeu e la fel în ce ne privește pe noi. Chiar și atunci când mâzgălim și trăim cum trăim noi. El ne iubește. And the more you do, the more drawings you do with your life. Și pe măsură ce faci tot felul de măzgăleli în viața ta, the better you get at drawing, right? Devii mai bun la desen. And it becomes more beautiful. More și devine mai frumos și mai frumos. So that's where I want to close. Like there are some other verses, but I encourage you to just get the Bible, to get the handout and look at this and read. Și ar mai fi alte versete, dar o să mă opresc aici. Vă încurajez să vă uitați pe handout și să le citiți. So this is really what I want to talk about. It was about how to live in this really noisy world. Deci vreau să vorbesc pe acest subiect, despre cum să trăim în această lume zgomotoasă. Because I find with my smartphone that at times it draws me away. Pentru că uneori am și eu și realizez și eu că din cauza telefonului parcă mă îndepărtez. And if we live such distracted lives, it's going to affect our relationship with God. Și dacă trăim vieți zgomotoase, asta va afecta și relația noastră cu Dumnezeu. So personally there's a few things I do. Deci există câteva lucruri pe care eu le fac. Like I don't the phone is not in my bedroom ever. Nu îmi țin telefonul în dormitor niciodată. I have an old-fashioned alarm clock. Am un ceas deșteptător. Antic. And here's the worst thing I do and the worst thing I have to always work on is the first thing I do after I get out of bed is to go to the computer. Și primul lucru pe care îmi vine să-l fac este să mă duc la laptop. Când mă trezesc. To do is get into the word. Dar primul lucru pe care trebuie să-l fac este să mă duc direct la cuvânt. And I do try at times to spend a day with no technology. Și uneori încerc să trăiesc o zi fără tehnologie, să postesc de la tehnologie. That's weird. Și e ciudat. You get this desire to. Ai această dorință să văd ce se mai întâmplă. Because you know it, they tell us that the looking up of stuff on the internet, like looking at Facebook and all that, it's actually an addictive drug in our brain. You know that? Și studiile arată că there's actually a chemical reaction in our brain that's addictive. Și studiile arată că atunci când căutăm ce mai e nou, asta arată de fapt că avem o substanță care ne creează dependență. And I bet you when smartphones came, Satan went, oh yes, I got a good tool now. Sunt sigur că atunci când au apărut smartphone-urile, telefoanele, Satan s-a bucurat. Now, it can be a good tool. Pentru că știa că poate să folosească. Dar telefoanele sunt un instrument bun. But it's not a good tool if it rules over us. Dar nu sunt un instrument bun dacă ne controlează. So I do want to encourage you to not let all this technology suck the life out of you. Deci vreau să vă încurajez să nu lăsați telefoanele să vă afecteze viața, să sugă viața din voi. So if you're still in sinful rebellion against God, stop. Deci dacă încă sunteți răzvrătiți față de Dumnezeu, take opriți-vă. A hold of gospel. Apucați Evanghelia. Turn from your rebellion. Întoarceți-vă din răzvrătirea voastră. Put your trust in Jesus. Puneți-vă încrederea în Isus. And make him your king. Și faceți-l pe el împăratul vostru. For everyone else, all you Christians, Și pentru oricine altcineva care ascultă. Recognize that you've turned away from your first love. Dacă ești creștin, recunoaște că te-ai întors de la dragostea din tâi, ți-ai părăsit dragostea din tâi. From Jesus. Și te-ai întors de la Isus. Turn back to him. Întoarce-te la el. Thank him. Remember that what he's done for you. Mulțumește-i și amintește-ți de ce a făcut el pentru tine. And just tell him, I need you. Și spune-i, am nevoie de tine, am nevoie de ajutorul tău. So, remember the homework? Are you guys not going to forget the homework? Deci, nu o să uitați tema, nu? Tema de casă. Remember these questions. Amintiți-vă întrebările acestea. Where is my focus? Întrebarea 1. Unde privesc eu? Do I live for me or do I live for Jesus? Trăiesc pentru Isus sau trăiesc pentru mine? What does God say? Întrebarea numărul 2. Ce spune Dumnezeu? Whose voice do I really listen to? A cui voce o ascult eu cu adevărat? What do I depend on for life? Și întrebarea numărul 3, de ce depind eu pentru a trăi? Is it myself? De mine? Is it the world? De lume? Or is it the Holy Spirit? Sau de Duhul Sfânt? And finally, as we're going to close with these verses. Și să încheiem cu acest verset. Why don't you turn it to the very last verse there? Matthew 11, verses 28 to 30. Matei, capitolul 11, versetele de la 28 la 30. Come to me, all of you who are weary and burdened, and I will give you rest. Veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă. Take my yoke upon you, take up my yoke and learn from me, because I am lowly and humble in heart, and you will find rest for your soul. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, pentru că eu sunt blând și cu inima smerită, și astfel veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. For my yoke is easy and my burden is light. Căci jugul meu este bun, iar povara mea este ușoară. Go to the one who has life. Mergeți înaintea aceluia care are viața. Take a hold of Jesus. Apucați-l strâns pe Isus. So he can take a hold of you. Pentru ca și el să vă apuce strâns pe voi. Let's pray. Haideți să ne rugăm. Lord, we do desire more of you in our lives. Doamne, dorim mai mult din tine în viețile noastre. We do admit that many times we get so distracted. Și recunoaștem că de multe ori suntem distrași from all the noise in our lives. Din cauza zgomotului din viața noastră. That you're not the center of our lives. Și că tu nu ești centrul vieții noastre. Actually, we're very far away from you many times. De fapt, noi suntem de multe ori departe de tine. But we need you. Dar avem nevoie de tine. We need your help. Avem nevoie de ajutorul tău. We need the power of the Holy Spirit. Avem nevoie de puterea Duhului Sfânt. To help us to put things back in right perspective. Pentru a ne ajuta să punem lucrurile în perspectiva corectă. Help us to keep our focus on. Ajută-ne să ne ațintim privirea, să ne punem privirea asupra ta. Help us to hear God's voice. Ajută-ne să auzim vocea lui Dumnezeu. And help us always come to you for the power we need. Și ajută-ne să venim la tine pentru puterea de care avem nevoie. In your spirit. Prin Duhul tău ne rugăm. Amin. Amin.